เราทั้งหลายเป็นผู้ที่ใฝ่ธรรมธรรมก็ชักนำให้เรามาที่วัดนี้ชักนำให้เรามาศึกษาแล้วก็ปฏิบัติธรรมตอนนี้การศึกษาการปฏิบัติธรรมของเรามันจะเกิดประโยชน์เต็มที่เกิดประโยชน์สูงสุดหากเราเข้าใจเป็นเบื้องต้นนะว่าธรรมะนี่หมายถึงอะไรโดยเฉพาะธรรมะที่เราต้องการศึกษาและปฏิบัติธรรมะนี่ถ้าจำแนกกว้างๆนะมันก็มีแค่สองถึงแม้ว่าเราจะได้ยินว่าธรรมะนี่มี 84,000 พระธรรมขันธ์ถ้าบรรจุเป็นหนังสือก็45เล่มพระไตรปิฎกแต่ถ้าพูดสรุปรวมแล้วก็เหลือแค่สองธรรมะอันนี้คือความดีอีกอันนึงคือความจริงหรือคำสอนเกี่ยวกับความดีคำสอนเกี่ยวกับความจริงถ้าความดีก็เรียกว่าจริยธรรมถ้าความจริงก็เรียกว่าสัจธรรมนะคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเป็นเรื่องธรรมะนี่ก็หนีไม่พ้นสองประการนี้เป็นส่วนใหญ่คือความดีและความจริงดังการปฏิบัติในพุทธศาสนาก็ไม่ว่าเราจะจำแนกว่าเป็นศีลสมาธิปัญญาหรือว่าทานศีลภาวนามันก็อยู่ในกรอบของความดีและความจริงเช่นทานแล้วก็ศีลเนี่ยนะเป็นเรื่องความดีความดีเป็นสิ่งที่ต้องปฏิบัติการให้ทานความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่การรักษาศีลเพื่อไม่ไปเบียดเบียนใครภาวนาหรือการฝึกจิตบางส่วนก็เป็นเรื่องการทำความดีเช่นฝึกจิตให้มีเมตตากรุณากล่อมกล่าวจิตให้มีความอดทนอดกลั้นต่ออารมณ์ไม่คิดร้ายไม่พูดร้ายไม่ทำร้ายรวมทั้งการให้อภัยและการแผ่เมตตาอย่างที่เราสวดเมื่อกี้นี้แผ่เมตตาเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นการทำความดีอย่างหนึ่งบางทีเราก็เรียกว่าบุญนะคำว่าบุญนี่เป็นเรื่องความดีส่วนใหญ่เป็นเรื่องความดีแต่คนส่วนใหญ่นะเวลาพูดถึงธรรมะนี่ก็คิดถึงแต่เรื่องความดีเท่านั้นแต่ก็มองข้ามไปว่าจริงๆแล้วธรรมะจะมีอีกส่วนนึงก็คือความจริงความจริงคือสิ่งที่เราต้องเห็นความดีเป็นสิ่งที่เราต้องปฏิบัติถ้าเราหวังความสุขความเจริญมีสองส่วนด้วยกันทำความดีแล้วก็เห็นความจริงทำความดีนี่ก็รวมไปถึงการละชั่วด้วยมันคู่กันแล้วต้องทำไปด้วยกันอันนี้คนส่วนใหญ่เวลาพูดถึงธรรมะนี่ก็จะอย่างที่บอกก็จะนึกถึงแค่เรื่องการทำความดีหรือละความชั่วหรือไม่ทำความชั่วนะเวลาถามว่าพุทธเจ้าสอนอะไรคนก็ส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าพุทธเจ้าสอนให้ละชั่วทำดี ันนี้มันถูกมันก็น่าจะถูกไม่หมดนะมันต้องขาดไปอีกข้อหนึ่งคือการฝึกจิตให้เห็นความจริงด้วยเห็นความจริงเห็นอะไรนะเห็นความจริงเกี่ยวกับกายและใจว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันมีทุกข์แฝงอยู่ตลอดเวลามีทุกข์แฝงอยู่ในทุกอณูไอ้ความทุกข์นี่แหละที่ทำให้เกิดความไม่เที่ยงขึ้นก็คือเกิดความแก่เกิดความเจ็บเกิดความป่วยอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันต้องเสื่อมไปแล้วต้องดับไปเพราะว่าความทุกข์มันเป็นตัวบีบคั้นให้ทุกอย่างไม่สามารถจะคงตัวอยู่ในสภาพเดิมได้ก็เลยเกิดความแปรเปลี่ยนไปที่จริงแปรเปลี่ยนในทางที่ดีก็มีนะไม่ใช่ต้องเปลี่ยนไปในทางเสื่อมแต่ว่าถึงแม้ว่ามันจะแปรเปลี่ยนไปในทางที่ดียังไงสุดท้ายไอ้สิ่งที่ดีหรือความเจริญนั่นก็ค่อยๆเสื่อมสลายลงไปอย่างเราร่างกายเราเนี่ยอ่อนแอแล้วก็สามารถจะทำให้ฝึกให้เข้มแข็งให้มีสุขภาพดีได้มีร่างกายที่เข้มแข็งปราดเปรียวกำยำกว่าแต่ก่อนอันนี้ก็เรียกภาษาทางโลกเป็นความเจริญสุขภาพดีมีพลานามัยหายป่วยหายไข้นี่เรียกว่าความเจริญแต่สุดท้ายมันก็ต้องเสื่อมลงไปนักเพาะกายที่เป็นแชมป์โลกเนี่ยอย่างคนที่เรารู้จักอันโนชวาสเนกเกอร์นี่ก็เป็นนักเรียกเป็นชายงามที่มีร่างกายแข็งแรงมากแต่ตอนนี้เราไปดูภาพถ่ายของเขาก็เห็นความแก่ความชรามันเจริญแค่ไหนมันก็ต้องเสื่อมวันยังค่ำเหมือนเครื่องบินนะไม่ว่าจะบินขึ้นฟ้าได้สูงแค่ไหนไม่ช้าก็เร็วก็ต้องล่อนลงถ้าไม่ล่อนลงเองก็คือต้องน้ำมันหมดกระแทกกับพื้นมันก็มีแค่2 อย่างนะคือลอดลงโดยสวัสดิภาพหรือว่าจะลงกระแทกพื้นพินาศเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะอยู่บนฟ้าได้ยาวได้นานไกลสูงแค่ไหนมันก็ต้องมีวันที่ต้องลอดลงหรือไม่ก็ต้องพุ่งลงดิ่งลงแค่นั้นแหละอันนี้ก็เรียกว่าเป็นความจริงเกี่ยวกับโลกนะก็คือว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้คำว่าทุกข์เนี่ยมันใช้ได้กับสิ่งของด้วยนะสิ่งของตั้งแต่ร่างกายเสาภูเขาก้อนหินพวกนี้มันก็อยู่ในสภาพที่ทนอยู่ในสภาวะเดิมไม่ได้มันต้องเสื่อมไปพอถึงที่สุดแล้วมันไม่มีตัวตนของมันเองอนัตตาอนัตตานี่ไม่ใช่แปลว่าไม่มีอยู่นะบางคนไปเข้าใจว่าอนัตตาคือความว่างที่หมายถึงไม่มีอยู่จริงมันมีอยู่จริงแต่ว่ามันมีอยู่เพียงชั่วคราวเพราะว่ามันไม่มีตัวตนของมันเองเพราะไม่มีตัวตนหรือไม่ใช่ตัวตนคือว่าไม่มีตัวตนที่เป็นอิสระเที่ยงแท้ยั่งยืนอย่างเวลาพระสารีบุตรอุปติสสะมานพได้ฟังที่พระสัชชีพูดว่าเนี่ยสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาฟังท่านนี้ก็บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันแล้วก็ได้เห็นเรื่องอนัตตาสิ่งใดที่มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดามีความดับไปเป็นธรรมดาทำใดทำทั้งหลายนะทำทั้งหลายล้วนแล้วแต่มีเหตุเมื่อเหตุนั้นดับ ธรรมทั้งหลายนั้นก็หรือสิ่งทั้งปวงก็ดับไปด้วยอันนี้แหละมันก็แสดงความเป็นอนัตตาคือไม่มีตัวตนที่เที่ยงแท้ยั่งยืนเป็นอมตะอันนี้เป็นความจริงหลักๆที่เราต้องเห็นงั้นถ้าไม่เห็นแล้วเนี่ยแม้จะทำความดีมากมายเพียงใดก็ยังวางใจไม่ได้ว่าจะปลอดทุกข์ไร้ทุกข์หรือมีความสุขอันที่จริงแล้วเนี่ยจริงอยู่การทำความดีเช่นการให้ทานการรักษาศีลเนี่ยมันก็ช่วยปกป้องอันตรายช่วยป้องกันไม่ให้ความทุกข์นี่เข้ามารังควานคุกคามเราได้มากทีเดียวเพียงแค่รักษาศีลข้อ5ข้อเดียวนี่มันก็ช่วยลดความทุกข์ไปได้เยอะแล้วการที่จะไปทะเลาะเบาะแว้งเขาเพราะเมาไม้จนกระทั่งถูกเขาทุบตีทำร้ายมันก็ไม่มีหรือขับรถด้วยความเมามาจนกระทั่งรถคว่ำรถชนเสาไฟฟ้าแหกโค้งจนพิการมันก็ไม่เกิดขึ้นหรือว่ากินเหล้าจนกระทั่งป่วยเป็นโรคตับแข็งสารพัดโรคก็ตัดไปได้นะรวมทั้งการไปหลงเมามายจนทั้งไม่เป็นอันทำงานทรัพย์สินมีเท่าไหร่ก็หมดกลายเป็นติดหนี้ยากจนไอ้ความทุกข์แบบนี้เนี่ยมันจะไม่มาเกิดขึ้นกับคนที่รักษาศีล5ศีลอีก4ข้อก็เหมือนกันถ้ารักษาไว้เรื่องเดือดเนื้อร้อนใจมันก็จะลดน้อยลงการให้ทานก็เช่นเดียวกันนะเมื่อเราให้ทานจิตใจเราก็ผ่องใสถ้าเราให้ทานอย่างถูกต้องเพื่อลดละความเป็นตัวความโลภก็น้อยลงแล้วก็เป็นที่รักของผู้คนเวลาเดือดเรื้อนเวลาเดือดร้อนก็มีคนมาช่วยนะเพราะว่าเราเอื้อเฟื้อผู้อื่นเดี๋ยวนี้ก็มีโฆษณานะทางโทรทัศน์นะหลายเรื่องนะที่ชักชวนให้คนเห็นคุณค่าการทำความดีเดี๋ยวนี้มันก็มีโฆษณาก็ไม่เชิงโฆษณานะเป็นเรื่องการนะสร้างสำนึกทางสังคมผ่านรายการต่างๆทางโทรทัศน์การทำความดีเนี่ยมันช่วยป้องกันไม่ให้ความทุกข์เข้ามาคุกคามชีวิตของเราแต่ว่ามันก็ไม่ 100% นะอาจจะช่วยป้องกันได้แค่ได้มากถึง 70-80% แต่ไม่ถึงกับ 100%หมายความว่าแม้ทำความดีมากมายเพียงใดก็อาจจะหนีก็ยังหนีความทุกข์ไม่พ้นนะไม่ใช่อาจจะมันแน่นอนเลยว่าหนีความทุกข์ไม่พ้นเช่นทำความดียังไงก็ยังมีคนที่ตั้งตัวเป็นศัตรูนินทาว่าร้ายคนที่ไม่เข้าใจเจตนาของเราไม่ใช่แค่ไม่เข้าใจบางทีมุ่งร้ายด้วยอันนี้เป็นธรรมดานะแต่หลายคนทำความดีแล้วก็ยังมีความทุกข์เพราะว่าคนไม่เข้าใจทำไมเขาไม่เห็นความดีของเราทำไมเขานินทาว่าร้ายเราถ้าทุกข์เพราะเหตุนี้แสดงว่ายังไม่เห็นความจริงของโลกนะเพราะว่านี่เป็นธรรมดาโลกส สรรเสริญกับนินทาเป็นของคู่กันไม่มีใครที่จะได้รับความสรรเสริญโดยไม่ที่โดยที่ไม่ถูกนินทาไม่มีใครที่จะมีคนรักโดยไม่มีคนเกลียดอย่าว่าแต่เราเลยแม้แต่พระพุทธเจ้าซึ่งทำความดีถึงพร้อมไม่เคยเบียดเบียนใครทำแต่ประโยชน์เกื้อกูลมีเมตตากรุณาก็ยังมีคนปองร้ายเลยแล้วคนปองร้ายบางทีก็ไม่ใช่ใครคนใกล้ตัวอย่างเช่นพระเทวทัตก็เป็นญาติแท้ๆนะเป็นพี่เขยก็ยังปองร้ายพุทธเจ้าหมายเอาชีวิตด้วยซ้ำนี่ถ้าเกิดว่าเรานี่มีแต่คนนินทาว่าร้ายแต่ไม่มีใครปองร้ายแม้เอาชีวิตก็ถือว่าเราโชคดีนะเพราะขนาดพระพุทธเจ้าพระโมคคัลลานะนี่ก็มีผู้หมายปองหมายทำร้ายอย่างพระโมคคัลลานะนี่เขาก็ทำร้ายถึงตายถ้าเป็นคนธรรมดาก็ตายไปแล้วนั่นที่เป็นธรรมดาโลกแต่ถ้าเราไม่เห็นความจริงอันนี้เราก็จะทุกข์ทุกข์เพราะคนไม่เข้าใจเราทุกข์เพราะคนนินทาว่าร้ายเราทุกข์เพราะความไม่เห็นความดีของเราแล้วคนดีคนทำความดีเนี่ยทุกข์เพราะเห็นนี้มากเลยนะเพราะไม่เห็นความจริงไม่เข้าใจเรื่องโลกธรรมหรือว่าเอาละสมมุติว่ามีแต่คนรักไม่มีคนเกลียดมีแต่คนสรรเสริญไม่มีนินทาก็ใช่ว่าจะยังปลอดพ้นจากความทุกข์เพราะว่าไม่ว่าจะทำความดีแค่ไหนก็ต้องมีวันที่เจ็บป่วยแล้วก็ต้องเจอความแก่ชราไอ้ความเจ็บป่วยนี่อาจจะเกิดขึ้นวันข้างหน้าเมื่อไหร่ไม่รู้แต่ความแก่นี่เกิดขึ้นตลอดเวลาเหมือนเข็มชั่วโมงเข็มชั่วโมงนี่ดูเผินๆว่ามันไม่เคลื่อนนะแต่ผ่านไปสักพักนี่เราก็จะเห็นว่ามันเคลื่อนผ่านไปสักชั่วโมงหนึ่งก็จะเห็นมันเคลื่อนนะไป5ขีดผ่านไป6ชั่วโมงก็เห็นมันเคลื่อนไป30ขีดแล้วร่างกายเราเนี่ยมันก็แก่ตลอดเวลาแต่ไม่ทันสังเกตนะแต่ผ่านไป5ปี10ปีก็จะเห็นชัดความเจ็บความป่วยมันไม่ใช่มีแค่นั้นนะที่เกิดขึ้นกับเรานี่มีความพัดภาคสูญเสียอีกสูญเสียคนรักสูญเสียทรัพย์สมบัติถ้าไม่เห็นความจริงตรงนี้ก็จะทุกข์นะหลายคนพอพบว่าตัวเองป่วยเป็นมะเร็งก็ตีโพยตีพายคร่ำครวญว่าทำไมต้องเป็นฉันอุตส่าห์ทำความดีให้ทานรักษาศีลทำไมฉันถึงต้องป่วยเป็นโรคนี้พูดเหมือนกับว่าโรคนี้มันเกิดขึ้นเฉพาะคนไม่ดีคนชั่วเท่านั้นคนดีเขาก็เป็นกันเพราะมันเป็นธรรมดาโลกพระอรหันต์ที่เป็นมะเร็งก็เยอะแยะแล้วเราเป็นปุถุชนทำไมถึงคิดว่าจะวิเศษกว่าพระอรหันต์คือเป็นโรคมะเร็งไม่ได้งั้นแทนที่จะบอกว่าทำไมต้องเป็นชั้นในพูดเชื่อมาว่าทำไมจะเป็นชั้นไม่ได้เพราะขนาดพระอรหันต์พระโสดาบันหรือว่าคนมากมายใครก็เป็นกันพวกเรานี่ไม่มีคงไม่มีล้วนแล้วแต่รู้จักกับใครสักคนที่เป็นมะเร็งทั้งนั้นในเวลานี้และถ้ามันจะเกิดขึ้นกับเราทำไมมันจะเป็นไปไม่ได้แต่หลายคนก็ยอมรับไม่ได้เพราะไม่เห็นความจริงว่านี่คือธรรมดาโลกบางคนทำความดีด้วยความทำบุญทำกุศลด้วยความเข้าใจที่ผิดว่าทำแล้วนี่จะชีวิตจะมีอายุยืนยาวมีความสุขความเจริญ ถ้าคนที่ทำบุญด้วยความเข้าใจแบบนี้แล้ววันดีคืนดีพ่อตัวเองเป็นโรคร้ายเป็นมะเร็งนี่ทำใจยากนะถ้ามีคนแบบนี้มีอยู่อุตส่าห์ทำบุญให้ทานรักษาศีลด้วยความเชื่อว่าจะอายุยืนจะเจริญรุ่งเรืองแต่อายุไม่ถึง40ก็เป็นมะเร็งโกรธมากเลยไม่ใช่แค่เสียใจเดี๋ยวโกรธรู้สึกว่าถูกหลอกให้ทำความดีอ้าวทำไมฉันต้องมาเป็นโรคนี้ด้วยก็ไหนว่าทำบุญแล้วนี่ชีวิตจะมีแต่ความมีอายุวรรณะสุขภัลละแล้วทำไมฉันต้องมาเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายกลายเกลียวยอมรับความจริงไม่ได้กลายเกลียวใส่หมอใส่พยาบาลรู้สึกว่าถูกหลอกมาทั้งชีวิตเวลาจะตายก็ตายไม่สงบเพราะรู้สึกขมขื่นเจ็บปวดไม่ใช่เจ็บปวดกายเจ็บปวดใจที่ถูกหลอกเขารู้สึกว่าถูกหลอกที่จริงไม่มีใครหลอกเขาหรอกแต่เขาเข้าใจผิดเขาไม่เห็นความจริงว่าเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเมื่อ30ปี40ปีแล้วมั้งที่สุรินทร์เนี่ยมันมีไฟไหม้ใหญ่ในตัวเมืองบ้านเมืองวอดบ้านเรือนวอดวายไปเป็นร้อยผู้คนนับพันสิ้นเนื้อประดาตัวก็มีหลายคนไปตัดพ้อกับหลวงปู่ดุลที่ฝากไปถามบ้างหรือไม่บางทีก็ไปตัดพ้อข้างหน้าอยู่บ้างตัดพ้อไปเพราะว่าเนี่ยเขาทำความดีมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายปู่ย่าตายายทำบุญใส่บาตรอุปถัมภ์พระตั้งแต่ถึงพ่อแม่ก็เหมือนกันตัวเขาเองทอดผ้าป่าทอดกฐินก็ไม่เคยนะปฏิเสธแต่ทำไมถึงต้องมาเจอเหตุการณ์นี้ทำไมบุญไม่รักษาธรรมะไม่คุ้มครองบางคนก็บอกต่อไปไม่เข้าวัดแล้วทำแล้วทำไมต้องมาเจอแบบนี้แล้วจะทำไปทำไมคล้ายๆกับว่าทำดีแล้วไม่ได้ดีอันนี้เราคงเคยได้ยินคำตัดพ้อแบบนี้ทำไมทำดีแล้วไม่ได้ดีเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นมาหลวงปู่ดูลย์นะท่านเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นแล้วท่านมรณภาพไปเกือบ30ปีแล้วท่านก็พูดขึ้นมาว่าเนี่ยธรรมะมันไม่ได้ทำหน้าที่นั้นแล้วท่านก็อธิบายต่อไปว่าเนี่ยความอันตรธานความวิบัติความเสื่อมความพัดพรากเป็นธรรมดาโลกนะคราวนี้ผู้ที่มีธรรมะเนี่ยเมื่อเจอเหตุการณ์นี้ก็อยู่ที่ว่าจะทำอย่างไรถึงจิตใจจะไม่ทุกข์ไม่ใช่ว่าธรรมะนี่มันจะป้องกันไม่ให้ไฟไหม้น้ำท่วมไม่ให้เจ็บไม่ให้ป่วยไม่ให้หิวไม่ใช่นี่ท่านพูดนี่ท่านพูดที่เป็นการเตือนสติที่ดีมากก็คือว่าถ้าเห็นความจริงว่าความอันตรธานความวิบัติความเสื่อมความพัดพาเป็นธรรมดาโลกเนี่ยถ้าเห็นความจริงตรงนี้มันก็ไม่เสียใจยอมรับได้เสียแต่ของเสียแต่ทรัพย์แต่ใจไม่เสียสุขภาพก็ไม่เสียแต่ถ้าเราทำความดีหมั่นทำบุญให้ทานรักษาศีลแต่ไม่ได้ฝึกใจเห็นความจริงเลยพอเจอความจริงแบบนี้เข้าไปก็ทำใจไม่ได้กลายเป็นว่าสวิงไปทางตรงข้ามคือต่อไปนี้กูไม่ทำบุญและไม่ทำความดีแล้วกูจะท ทำตามกิเลสของกูบ้างหนักไปเลยนี่อันนี้พ่อไม่เข้าใจความจริงไม่เห็นความจริงแต่ถ้าเห็นความจริงแล้วนี่นะมันก็จะทำใจได้ยอมรับได้เจ็บป่วยก็ทุกข์แต่กายใจไม่ทุกข์เพราะรู้ว่าเป็นธรรมดาเกิดมาแล้วนี่มันต้องแก่ต้องเจ็บความทุกข์ร่างกายเรามันมีความทุกข์ประจำสังขารอยู่ทุกเมื่อเพียงแต่มันจะแสดงตัวอย่างไรแสดงตัวเมื่อไรอย่างเช่นนั่งอยู่นี่นั่งไม่ว่านั่งในท่าที่สบายที่สุดแค่ไหนไม่ถึงชั่วโมงมันก็จะเมื่อยนั่นแหละทุกแสดงตัวมาแล้วแต่ทุกบางอย่างมันใช้เวลาเป็น10ปี20ปี30ปีกว่ามันจะแสดงตัวเช่นเป็นโรคหัวใจเป็นโรคมะเร็งเบาหวานมันอยู่ที่ว่ามันจะออกมาเมื่อไหร่และในรูปไหนแค่นั้นแหละแต่คนที่รู้ความจริงนี่ก็ป่วยแต่กายใจไม่ป่วยเพราะว่าไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นตั้งแต่แรกว่ามันจะต้องร่างกายจะต้องแข็งแรงสมบูรณ์มีพลานามัยไปตลอดเวลาเจอความพลาดพลาดสูญเสียของรักทรัพย์สมบัติคนรักก็ทำใจได้เพราะรู้ว่าเป็นธรรมดาโลกไม่มีอะไรที่เป็นของเราอย่างแท้จริงอันนี้พอเห็นความจริงในสายพุทธการก็มีนะมีคารวะหลายคนนะทั้งอุบาสกอุบาสิกาที่เมื่อสูญเสียคนรักนะใจก็ยังเป็นปกติอย่างอุบาสิกาหนึ่งชื่อนันทาเคยพูดกับพระสารีบุตรว่าเนี่ยแม่เห็นลูกถูกจับแล้วก็ถูกนำไปประหารจิตใจของดิฉันก็ยังเป็นปกติเรื่องนางมาริกาเทวีที่สูญเสียสามีคือพันธุรเสนาบดีแล้วก็ลูกอีก32คนลูกแฝดนะ16คู่32คนถูกฆ่าตายถูกลอบฆ่าได้จดหมายน้อยขณะที่กำลังเลี้ยงพระก็มีพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะนางได้อ่านจดหมายน้อยว่าสามีและลูกตายหมดเลยถูกพระเจ้าประเสริฐที่โกศลนี่บัญชาการให้ลอบฆ่านะดูอ่านจดหมายเสร็จก็เก็บจดหมายสายไว้ชายพกแล้วก็ประเคนอาหารต่อหลังที่ประเคนอาหารสาวใช้ทำถาดใส่เนยตกแตกต่อหน้าพระไตรบุตรและนางมาริกาพระไตรบุตรก็พูดปลอบใจหรือพูดเตือนใจนางมาริกาว่าของที่มันแตกได้มันก็แตกไปแล้วอย่าไปเสียใจเลยนางมาริกาก็บอกว่าเมื่อสักครู่นี้ได้ข้าได้ทราบดิฉันได้ทราบว่าสามีและลูกตายหมดดิฉันยังไม่เสียใจเลยแล้วนับภาษาเลยกับถาดเนยที่แตกที่ไม่เสียใจเพราะไม่ใช่เพราะไม่รักนะแต่เพราะรู้ว่าเป็นธรรมดาเพราะเห็นความจริงว่ามันไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนเมื่อเป็นเช่นนี้จิตใจก็ไม่ทุกข์ในการเห็นความจริงมันเป็นหลักประกันแห่งความสุขอย่างแท้จริงไม่ใช่การทำความดีการรักษาศีลยังไม่พอต้องภาวนาเพื่อให้ใจเนี่ยยอมรับความจริงในเรื่องของกายและใจความจริงของโลกว่ามันไม่เที่ยงสารเสริญนินทาเป็นของคู่กันความเกิดและความเสื่อมเป็นของคู่กันเกิดแล้วไม่มีอะไรที่ไม่ดับในความจริงเช่นนี้นะแม้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับกายและใจกับทรัพย์สมบัติก็ไม่ทุกข์ เพราะว่าไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นมันตั้งแต่แรกเพียงแค่ทำบุญทำกุศลทำบุญให้ทานรักษาศีลเพียงแล้วก็หวังความสุขความเจริญอันนี้ยังไม่พอนะก็ต้องเผื่อใจไว้ว่าแม้มีความทุกข์ความผันผวนเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นก็จะปล่อยวางได้ไม่ทุกข์ไปกับสิ่งนั้นในการเห็นความจริงจะเกิดขึ้นได้ก็โดยการภาวนาการเจริญกรรมฐานโดยพระวิปัสสนากรรมฐานรวมทั้งการพิจารณาเห็นถึงความจริงของชีวิตอยู่เสมออ่านข่าวดูอ่านไทยรัฐดูรายการสรยุทธ์ก็เป็นการฝึกใจให้เห็นความจริงได้เพราะมันก็มีข่าวอาชญากรรมข่าวความพินาศภัยพิบัติที่เกิดขึ้นที่นั่นที่นั่นที่โน้นบางที่นี่บางถ้าเราอ่านข่าวเสพข่าวเพียงแค่อยากจะรู้อยากจะเห็นเพื่อสนองความอยากรู้อยากเห็นของเรานี่อันนี้ไม่พอนะแล้วก็ไม่เป็นประโยชน์ด้วยแต่ถ้าเรารับรู้ข่าวสารแล้วก็น้อมจิตมาสู่แล้วก็เป็นเครื่องเตือนใจว่าเนี่ยไม่มีอะไรที่เที่ยงแท้แน่นอนความทุกข์มันเกิดขึ้นตลอดเวลาเจ้าเนี่ยจะเกิดขึ้นกับเราเกิดขึ้นกับคนรักของเราก็ได้พิจารณาแบบนี้อย่างนี้เรียกว่าน้อมเข้ามาใส่ตัวโอปัญญิโกน้อมเข้ามาใส่ตัวคือน้อมเข้ามาพิจารณาน้อมพิจารณาว่าสิ่งเหล่านี้เรื่องราวเหล่านี้อาจจะเกิดขึ้นกับเราไม่วันใดก็วันหนึ่งเหตุการณ์เครื่องบินตก MH370 หรือว่าเรือเซวอลที่มันล่มในเกาหลีมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวนะมันสามารถเกิดขึ้นกับเรากับเกิดขึ้นกับคนรักของเราได้เสมออันนี้แหละเป็นการตั้งจิตให้อยู่ในความไม่ประมาทอย่างที่เราเพิ่งสวดมาเมื่อสักครู่นะสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทถึงพร้อมเถิดเราสามารถจะเจริญอัปปมาทธรรมได้จากการดูข่าวฟังข่าวเมื่อรู้ว่าเมื่อตระหนักว่ามันอาจจะเกิดขึ้นกับเราสักวันหนึ่งเราพร้อมหรือยังพร้อมจะเจอหรือยังหรือถ้ามันเกิดขึ้นกับคนรักของเราเมื่อวันใดวันหนึ่งเราพร้อมจะทำใจหรือยังเรายอมรับได้ไหมถ้าตอบว่าไม่ก็ต้องขนขวายขนขวายฝึกฝนจิตใจเพื่อให้พร้อมเพื่อให้สามารถจะตอบได้เต็มปากเต็มคำว่าเราพร้อมเราทำใจได้ถ้าเราทำได้เช่นนั้นเนี่ยก็มั่นใจว่าความทุกข์ก็จะไม่มาแผ่วผ่านจิตใจสูญเสียทรัพย์สูญเสียคนรักแต่ว่าใจไม่เสียเพราะเราเห็นความจริงอันนี้เป็นการศึกษาธรรมนะจากสิ่งรอบตัวรวมทั้งการศึกษาธรรมจากกายและใจของเราด้วยการภาวนาสติปัฏฐานมันก็ทำให้เราเห็นความจริงของกายและใจเป็นลำดับไปเห็นว่ามันไม่มีเรามันมีแต่รูปกับนามมีแต่กายกับใจนี่คือความจริงนะที่ต้องเห็นต่อไปว่ารูปและนามนี้มันตกอยู่ภายใต้ความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเป็นอนัตตาถ้าจะเห็นไตรลักษณ์จากรูปและนามจากกายกับใจจริงเหล่านี้แหละที่จะเป็นเสมือนเกราะกำบังเป็นเสมือนกำแพงที่จะป้องกันไม่ให้ความทุกข์เข้ามากระทบถึงใจได้มันกระทบได้แต่กายกระทบได้กับข้าวของทรัพย์สมบัติวันใดวันดีคืนดีกิจการจะล้มละลายบ้านถูกยึดเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายคนรักตายจากแต่ว่าใจก็เป็นปกติได้อันนี้เพราะว่าเห็นความจริงฉะนั้นในการปฏิบัติธรรมนี้เราอย่าตีกรอบคับแคบให้เพียงแค่การให้ทานการรักษาศีลแต่ต้องภาวนาด้วยงั้นถ้าเราขาดภาวนาไป ก็ยังไม่มีก็ยังไม่แสดงว่ายังไม่มีหลักประกันว่าจะเป็นอิสระจากความทุกข์ได้อย่างแท้จริงชีวิตเราก็ยังมีความเสี่ยงอยู่เสี่ยงที่จะทุกข์เสี่ยงที่จะกลุ้มอกกลุ้มใจเสี่ยงที่จะกินไม่ได้นอนไม่หลับหรือแม้กระทั่งอาจจะถึงขั้นฆ่าตัวตายก็ได้เป็นชีวิตที่ยังมีความเสี่ยงอยู่ถ้าเราไม่ให้เวลากับการที่จะฝึกจิตฝึกใจเพื่อเห็นความจริงของชีวิตของโลกอ่ะท่านผู้ชมท่านนี้นะขอบคุณ